Dowódca batalionu Donbas Semen Semenczenko, który wszedł do Łysyczańska, twierdzi, że miejscowa ludność dziękuje jego wojskowym za wyzwolenie od terrorystów. W nocy posterunki ukraińskiego wojska w obwodach donieckim i ługańskim były ostrzeliwane przez separatystów, a przy granicy także przez rosyjską armię. Wykorzystywano artylerię i systemy rakietowe Grad. Tymczasem organizacja Human Rights Watch apeluje do dwóch stron konfliktu o nieużywanie tego rodzaju broni w miastach, wbrew temu, co twierdzą ukraińscy władze. Amerykańscy działacze są przekonani, że wyrzutni Grad używa także armia, a nie tylko terroryści. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Mocne gitarowe granie w hołdzie powstańcom. Lux Torpeda zagra wieczorem z okazji 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Rokowy zespół przygotował specjalny repertuar. Mają coś ciekawego muzycznie do powiedzenia. Potrafią ciekawie również opowiedzieć o swojej muzyce i powiedzieć, co oni chcą tym przekazać. Z jednej strony najważniejszy jest przekaz muzyczny, ale z drugiej strony to, że artysta ma w tym ze współpracy z nami jakąś frajdę, że ma coś do opowiedzenia powstańcom. Na koncert zaprasza dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, a powstańczy koncert Lux Torpedy o 21 w Parku Wolności. Kolejny serwis w Trójce o 12. Zapraszamy. Dzisiaj sporo chmur, ale będą także rozpogodzenia, bez deszczu tylko na północy. W centrum, na zachodzie i na południu możliwe burze, burze z gradem oraz z silnym wiatrem. W Legnicy 22 stopnie, w Gdańsku 23, w Poznaniu 24, w Warszawie 25, w Szczecinie, Opolu i Bydgoszczy 26, w Krakowie i Rzeszowie 27 stopni, w Białymstoku 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zaskakujące, jak dużo możesz mieć za 10 zł. Przyjdź do Biedronki i znajdź specjalnie oznaczoną strefę Wszystko za 10 zł. Sprawdź, jak wiele możesz mieć już za 10 zł i wybierz coś dla siebie. Tylko w sobotę i w niedzielę Biedronka zaskakuje promocją Wszystko za 10 zł. Nie przegap okazji. Oferta dotyczy wybranych sklepów. Regulamin dostępny w sklepach i na www.biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. LP Trójka. Dzień dobry Państwu. Ponownie witamy z kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Dzisiaj jesteśmy, nasza wesoła ekipa tutaj to Wiesiek, Michał i ja, Piotrek, a w Warszawie program realizuje Zofia Gruszewska. W związku z urządzeniami elektronicznymi proszę o kontakt piotr.baron@polskieradio.pl. No i teraz będą dwa utwory. Jeden nowy, drugi z alp3.pl. Zespół Perfect. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonglili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć.

kiedy zechcemy zejść niepokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Dwa razy perfekt. Najpierw ten utwór nowy, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania, a potem alp3.pl. Proszę zajrzeć tam wszystkie informacje na temat bogatych losów listy przebojów programu trzeciego. Pan Paweł zauważył, że kącik perfektu nam się zrobił, a już jutro koncert zespołu tam, gdzie była lista przebojów programu trzeciego tydzień temu, czyli w Wałczu. Jeśli ktoś z Państwa będzie w okolicach, proszę zobaczyć ich na żywo. Darek świetnie gra na gitarze i zresztą na tej nowej płycie Perfektu jest jeden utwór instrumentalny wymyślony właśnie przez Darka Kozakiewicza i jest świetny. Prezentowałem go Państwu w programie Trzy wymiary gitary i pewnie jeszcze do niego będziemy wracać, bo kompozycja jest przednia. No to wracamy do zestawu do głosowania. Nowa płyta zespołu Kongos jest świetna. Utwór, który najbardziej mi się podoba z tej płyty, zawiera niestety przekleństwa i nie mogę go zaprezentować, ale ten utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania, jest bezpieczny. A zatem z zestawu zespół Kongos. Soul last night, funny, you wouldn't even take a bite. Far away. Kangos, świetna nowa płyta i to nagranie, które błąka się w poczekalni listy przebojów programu trzeciego, Come With Me Now, być może dziś. Dostałem list od pana Maćka, który napisał krótko: więcej Twisted Sister i Motorhead w programie trzecim. Bardzo proszę, panie Macieju, już od przyszłego tygodnia nowe nagranie Motorhead w zestawie do głosowania na listę przebojów i przy okazji tego nowego zestawu do głosowania proszę zwrócić uwagę, jest nowy utwór Joe Bonamassy w zestawie i to jest zapowiedź nowej płyty, która niebawem. Jeszcze 40 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Jak zwykle zamykamy dzisiejszą listę o godzinie 12. No i po 19 dzisiaj na żywo z rynku we Wrocławiu, bo jesteśmy tutaj gośćmi na festiwalu Nowe Horyzonty, o czym będziemy państwa informować także z anteny programu trzeciego. Zestaw do głosowania, pustki teraz. Lato znów nie takie, znów musiałam obejść się smakiem. Brzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Właśnie wczoraj się zastanawiałem, bo usłyszałem ten utwór w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i zastanawiałem się, kto to, a to Pustki. Utwór taki trochę odjechany, powiedziałbym. No i może stąd tytuł Wyjeżdżam. W zestawie do głosowania na głosowanie jeszcze 36 minut. W poniedziałek będziemy mieli w programie Trzy Wymiary Gitary święto J.J. Cale'a, bowiem w poniedziałek, w każdym razie taka jest obietnica, do radia dojedzie nowa płyta Erika Claptona. Eric w zestawie do głosowania. Call Me The Breeze. Ten Eric zostawię do głosowania. A na tej płycie jeszcze zaproszeni goście i bardzo jestem ciekaw, jak to się wszystko w studiu udało. Pytają państwo, czy jeszcze będą dzisiaj utwory żalowe i wynalazki. I jeśli nam wystarczy czasu, bo jeszcze tylko 33 minuty naszej LP Trójki z Wrocławia, to tak, to sięgniemy jeszcze po jakiś żalowy albo po jakiś wynalazek. No a teraz przywitajmy wspólnie pana Darka. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co pan robi we Wrocławiu? Na co dzień mieszkam i pracuję. A czym się pan zajmuje? Słuchaniem Trójki. Bardzo dobrze. Pytam słuchaczy o wakacje, bo to taki czas gorący. I pytanie do pana też jest podobne. Czy już przed, czy już po, czy przed? W trakcie. A, widzi pan. Ale to są niewyjazdowe wakacje? No, zmodyfikowałem troszkę plany ze względu na przyjazd Trójki do Wrocławia. Bardzo nam jest miło i dziękuję, że pan nas odwiedził. Jednocześnie wysyłam w pana stronę zaproszenie na spotkanie na rynku dzisiaj. Tak, chciałbym, trzymam kciuki za tym wszystkich, którzy są dzisiaj w pracy, a oni niech trzymają kciuki, żeby dzisiaj pogoda dopisała wieczorem. To bardzo ważne. Proszę trzymać kciuki także za wszystkich słuchaczy, którzy pojawią się na antenie, by nie używali słowa pozdrawiam. To nie jest łatwe, nie jest, jak się okazuje. Ale mi się udaje, więc myślę, że każdemu się uda. Pewnie tak będzie. Dziękuję panie Darku. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia i do zobaczenia wieczorem. Ja wiedziałem, że tak będzie, jak mówił Grzesiek. Kolejna część naszego spotkania, ta ostatnia, już zainspirowana listem pana Piotra, bowiem pan Piotr napisał do nas, że było sporo utworów inspirowanych deszczem na liście przebojów programu trzeciego. No to dobrze, niech tak będzie, jak pan chciał. Rozpocznie film. We'll be right back. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, że pan wymyślił tego Phila na dziś. Phil Collins z archiwum Listy Przebojów alp3.pl. Wprawdzie dziś nie mam dostępu, ale państwo mogą zajrzeć alp3.pl. Tam czeka na państwa nasz cudowny archiwista, czyli pan Jacek. Marchewka z dziećmi pyta, znaczy najpierw informuje, że w Warszawie leje i pyta, czy Wrocław skąpany w słońcu. Aż tak to nie, ale nie pada. Jest takie wiszące powietrze. I mam nadzieję, że do końca dnia tak będzie, bo przecież dzisiaj lista na żywo z rynku. Na pan Piotr układa dalej nasze spotkanie z tymi utworami z deszczem w tle. Było takie nagranie zespołu AHA. Panie Piotrze, zwracam się do pana, który napisał do radia i wymyślił piosenki z deszczem w tle. Proszę tylko koniecznie uzupełnić swój list o takie słowa. Czy to jest zaklinanie deszczu, żeby nie padał? Czy być może tymi utworami wywołamy deszcz? Oby nie. Piotr.Baron@polskieradio.pl albo 71335. No i dostaję od Państwa bardzo miłe listy. Pani Marlena napisała, że właśnie wyruszyła z Katowic do Wrocławia, by spełnić swoje marzenie i zobaczyć listę na żywo. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy dzisiaj z rynku wrocławskiego, pięknego, cudownego rynku wrocławskiego. Kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. No to co, zaklinamy ten deszcz, niech teraz będzie zespół Gamieć. I'm only happy when it rains. Tak trochę na, przepraszam za wyrażenie, na czuja to zrobiłem w tym Garbage, bo dzisiaj nie mam dostępu do archiwum i prawdę mówiąc nie wiem, czy na pewno to nagranie gościło na liście przebojów programu trzeciego, ale pewnie pan archiwista czuwa i za chwilę będę miał na ten temat informacje. Sytuacja jest dynamiczna i się rozwija bardzo mocno. Kolejni słuchacze dorzucają kolejne utwory z deszczem w tytule. No to niech będzie teraz Eurythmics. Thank you. Tam trochę zaklinamy ten deszcz, dlatego że dzisiaj błagamy niebiosa o to, aby nie padało we Wrocławiu wieczorem, bo spotykamy się na rynku podczas listy przebojów. Bardzo Państwu dziękujemy. Zofia Gruszewska, Wiesław Szala, Michał Nogaś i Piotr Baron. No i dziś wieczorem, a na zakończenie jeszcze włącza się w program pan Sławek z Warszawy, wielbiciel Trójki oraz fan Depeche Mode. Panie Piotrze, oczywiście November Rain. Bardzo Panu dziękuję. Panie Sławku, dziękuję Państwu i do usłyszenia wieczorem. Thank you.

do znamion czynu z artykułu 182, z którego zostało wszczęte śledztwo, należy zanieczyszczenie środowiska, obniżenie jakości wody, zniszczenie w świecie roślinnym i zwierzęcym. Tłumaczy prokurator Joanna Żak. Z powodu nieszczelnego zaworu ze zbiornika wyciekło 9 metrów sześciennych mazutu. Część substancji trafiła do Wisły i znalazła się w kanale, gdzie gromadzi się dużo ryb. Wyjaśnia Włodzimierz Przybylski z Polskiego Związku Wędkarskiego, który skierował sprawę do prokuratury. Jest to bardzo popularne miejsce, szczególnie ten kanał, w którym ten mazut był zatrzymany. To jest ujście ciepłej wody. W naturalny sposób gromadzi się tam ryba. Prokuratura zaznacza, że jak na razie zbiera materiał dowodowy. Moskwa uderza embargiem w Kijów. Ukraińskie mleko i sery nie wjadą od poniedziałku do Rosji. Zakaz wprowadzają rosyjskie służby nadzoru fitosanitarnego, a tłumaczą to tym, że w ukraińskich produktach było za dużo antybiotyków. Rosyjscy inspektorzy twierdzą, że wielokrotnie ostrzegali Ukraińców, ci jednak nadal nie przestrzegają norm obowiązujących w Federacji Rosyjskiej. Wcześniej Moskwa zdecydowała się ograniczyć import ukraińskich warzyw i owoców. Podobne decyzje w połowie lipca zostały podjęte w stosunku do Mołdawii. Jednak wtedy Rosja nie powoływała się na złą jakość produktów spożywczych, ale wprost oświadczyła, że chroni swój rynek przed towarami z kraju, który podpisał umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską. Ograniczenia w handlu z Rosją dotknęły bezpośrednio także kraje Unii Europejskiej. Już w lutym Moskwa wprowadziła embargo na wieprzowinę, twierdząc, że w Polsce i na Litwie szaleją choroby świń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ekofikcja. Na sklepowych półkach co piąty produkt oznaczony jako ekologiczny nie przeszedł kontroli inspekcji handlowej.